tak nie dopowiadać naszą historię, to możemy się obudzić w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Myślę, że lepiej mówić o tym, co się wydarzyło, niż takie rzeczy przemilczeć. Związki Francji i Iranu są oczywiście bardzo silne i trwające wiele dekad. Myślę, że zaczęły się za czasów szachów dynastii Kadżarów na przełomie XIX i XX wieku. To będzie jeszcze końcówka XIX wieku, kiedy to Nasser al-Din i jego syn Mozaffer al-Din przyjechali do Europy. Spędzili sporo czasu we Francji właśnie, w Paryżu. Tam zachwycili się nowinkami technicznymi i wiele z nich przywieźli potem do Iranu, jak między innymi aparat fotograficzny czy pierwszą kamerę. Nasser al-Din zresztą był też w Polsce. Jest sporo dokumentacji fotograficznej z tamtego czasu. Nocował w łazienkach chociażby warszawskich, no i też jeździł po Polsce. Oczywiście też warto przy okazji wspomnieć, że na przełomie lat 1978-79 podparyskie Nofel Chateau stało się miejscem azylu Ruhollaha Chomeiniego, który właśnie z Paryża przyleciał do ogarniętego rewolucją Iranu na początku lutego. Jak ta sytuacja się potem rozwinęła, to wszyscy słuchacze Radia Teheran doskonale wiedzą. W związku z tym też w języku perskim jest mnóstwo słów pochodzenia francuskiego. Mam wrażenie, że francuskie koncerny, czy to spożywcze, czy samochodowe, mają wielkie, wielkie fory w Iranie. I też jakoby na tej fali chciałbym zaprezentować teraz fragment płyty wydanej przez francuską wytwórnię Okora, która specjalizuje się w muzyce tradycyjnej, no bodaj ze wszystkich zakątków świata. W 2013 roku laureatem nagrody France Music został Mohammad Motamedi, jeden z naszych ulubionych irańskich wokalistów, i jako nagrodę miał prawo wydać wytwórni Okora płytę z nagraniem swojego śpiewu. Ciekawy jestem, na ile był to jego autorski wybór, na ile jednak świadomość tego, że jest to płyta dla Okory, która wydaje płyty z muzyką tradycyjną. Mohammad Motamedi dokonał zatem takiego wyboru, że są to pieśni tradycyjne, i dwie takie przyniosłem teraz ze sobą. Thank you. Oh, Oh, Pani Katarzyna napisała na przykład coś takiego. Ja również uważam, że niestety nasza europejskość nie jest i nie może być przyczynkiem do braku szacunku, który na każdym kroku przejawiamy wobec kultur innych niż nasza. Respect było hasłem wiodącym ostatniej olimpiady, a tymczasem na co dzień negujemy i pomiatamy wszystkim, czego nie znamy i co nie jest zgodne z naszymi przekonaniami. No ja też, pani Katarzyno, mam nadzieję, że emocje jednak nie wezmą góry nad tymi, którzy decydują o tym, gdzie obecnie wysyłamy naszych żołnierzy. Mam wrażenie, że na każdym kroku podkreśla się, że zamachu dokonali muzułmanie, że to wojna cywilizacji, religii, światopoglądów. Radio Teheran na pewno nie jest miejscem od propagowania jakiejkolwiek religii, na pewno też nie islamu. Według mnie nikt nie jest zwycięzcą, nikt niczego tutaj nie wygrał. Ja tylko martwię się trochę, że dla muzułmanów żyjących w Europie życie stanie się teraz jeszcze zdecydowanie bardziej trudne niż było do tej pory. Mohammad Botamedi, jak wspomniałem, w dość klasycznym repertuarze, no teraz Fouad Safdari zaprezentuje dalece mniej ortodoksyjną grę na setarze. Thank you. Thank you. Emocji może się pojawić już chyba tylko jeden artysta. Przed tygodniem obiecałem, że dziś zajrzymy na koncert zespołu Shade'a, dowodzonego przez minione 35 lat przez Mohammada Rezę Lotfiego, i że będzie to też przy okazji występ, którym młody wokalista Alireza Shah Mohammadi, mam wrażenie, że zgłasza swój akces do pierwszej ligi wokalistów irańskich. Jak rzadko kiedy akurat w tej kwestii udało mi się dotrzymać danego słowa. Fragment tego koncertu już za chwilę. Mohammad Reza Lotfi 7 stycznia skończyłby 68 lat. Zmarł 2 maja 2014 roku. No, był jednym z największych mistrzów gry na tarze i na setarze, ale grywał także z wielką finezją chociażby na kamęcze. Często, szczególnie właśnie ostatnio, dawał pola młodym muzykom i tak tutaj usłyszymy go grającego na tarze. Natomiast pierwsze skrzypce, jeśli mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o grę na setarze, będą należały do Sepide Meshki, ponieważ mamy tutaj do czynienia z kobiecą wersją zespołu Shade'a. Otóż są dwa zespoły Shade'a. Jeden, czy były, mówiąc dokładniej, były zespoły męski i kobiecy. W tym kobiecym na setarze gra młoda, piekielnie uzdolniona Sepide Meshki. Proszę posłuchać, a śpiewać będzie Alireza Shah Mohammadi. Ja się nazywam Bartek Gil. Audycję zrealizowała Grażyna Oczkowska. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia.

در غمت خون می چید از ناله برزده مزدون به خونه Hard for John, mushy, get it, short.